Men nå over til noe helt annet. Se der da! Hvor? Det er det verste jeg har sett! Er det det verste du har sett? Du skal se det verste jeg bruker det. Det er mye verre.